प्रकृति पुरुष संबंध के लिए जो कारण है उसके संबंध में चर्चा करने के बाद कल 62वां श्लोक में पुरुष का स्वरूप कहा क्या है, उसके संबंध में पुरुष को संसार कैसे होता है। वास्तव में पुरुष को बंधन मुक्ति आदि कोई अवस्था नहीं है, बंधन मुक्ति आदि सारी अवस्थाएं प्रकृति के संबंध में ही है। प्रकृति कौन से अपने कार्यों से बंधन को प्रकट करती है और कौन से कार्य से मुक्ति को प्रदान करती है, अपवर्ग सिद्ध करती है, इसके लिए कहा रूप भी रूपे सप्तधेवतुवर्ध्यामि। तो सात रूप है धर्माधर्म धर्माधर्मादि, इनके द्वारा बंधन में आते हैं। तो ये धर्माधर्मादि परिणाम जब तादात्म्य संबंध से भोक्ता में अनुभव होता है तब उस अवस्था को बंधन करना, और जब धर्माधर्मादि नहीं है केवल ज्ञान विवेक के द्वारा भोक्ता अपने संबंध को अलग कर देता है उस समय उसको अपवर्ग परिणाम करते। ये सभी बुद्धि के सर्ग के अंतर्गत रखा गया, इसलिए स्पष्ट है ये सारे क्षेत्र का ही संबंध है, इससे क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है इसके साथ इसका संबंध है। इसलिए ये जो भाव सर्ग है और उसमें तत्व सर्ग, इन दोनों का इस प्रकार के संबंध है। तत्व सर्ग भाव सर्ग के ही संबंध से है, तो शरीर के बाह्य शरीर लेने पर भूत सर्ग फिर अलग हो जाता है। तो यहाँ तत्व सर्ग से ही संबंध करके भाव सर्ग को कहने पर स्पष्ट हो जाता है कि भाव सर्ग के द्वारा ही जो तत्व उत्पन्न हुए उनका बंधन होता है, और जो भूत सर्ग है वो इसका परिणाम है, किंतु वो भूत शरीर आदि संबंध में होने से, कार्य कोड़ी में होने से उसका सीधा संबंध इससे नहीं है। तो जो कारण है, कारण ही हमारा बंधन के साथ कार्य करते हैं, तो कारण को बंधन से मुक्त करना चाहिए, तो वो भी प्रकृति अपने ज्ञान रूप विकार के द्वारा मुक्त करती है, इसके विषय में 63वें श्लोक में कहा था। अब ये ज्ञान रूप से जो मुक्त करती है उसके लिए क्या सहायक साधन होता है, ज्ञान कैसे प्रकट होते हैं, इसका कैसा अनुष्ठान करना चाहिए, इसलिए तत्वज्ञान की उपयोग तत्वज्ञान का विनियोग बता रहे हैं, प्रयोग कैसे करना चाहिए उसके लिए आगे का श्लोक है। पहले इसका कोई संशय है कल के पाठ में पूछिए। उसमें कोई अंतर नहीं, कल बताया उसको थोड़ा समान सरकार लिखा था वो नहीं संकल्प, मतलब संकल्प विकल्प कर्म विभाग में नहीं है तो दूसरे अर्थ बताया था, वो क्या है सब सुना है, ये किसी को तो याद होगा, क्या बताया? दो तीन बार बताया, हाँ इसलिए बोला ना, नए चीज से काम पर दूसरा नहीं है, पहले सोचना पड़ता है और सुनते रहने से वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा कि जब कुछ अलग बताते हैं उसको अलग से रहो। दो तीन बार बोला था उसके, अच्छा है पूछा, इसलिए मैं भी पूछा कि किसको भी याद है कितनी, क्योंकि हम बताया तो कोई काम का तो हुआ है नहीं हुआ है ऐसा तो पता नहीं चलेगा, तो अभी कम से कम एक ने तो बताया वही है कि यहाँ संकल्प विकल्प का अर्थ भी दूसरा किया था, संकल्प विकल्प नहीं है जो हम व्याख्या में कर रहे, यहाँ संकल्प शब्द से केवल विचार को नहीं लिया, यहाँ कहा कि पूर्व संस्कार के द्वारा उसका विषय संबंध से जोड़ देते, पूर्व संस्कार का विषय संबंध करना, सम्यक प्रकार की कल्पना, सम्यक प्रकार का उसका संबंध, विषय संबंध जो बाह्य विषय का ग्रहण होता है, बाह्य विषय के साथ जो संबंध करेगा, बाह्य विषय को जोड़ेगा, इसका मतलब बाह्य विषय का जो आलोचनात्मक तृप्ति हो गई, आलोचनात्मक स्थिति में आ गया, तब वहां उसके पूर्व के साथ संबंध करता है, तो संस्कार को ला करके उसके साथ संकलन करता है, जोड़ता है, ऐसा करता है, का मतलब एक मीडिएटर जैसा ही काम करता है, इसका एक आंजना जैसा काम करता है, ये सब कहा शब्दा है, तो वो दोनों को समझ कर रहा है, इधर से भी दे रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, यहां से छोड़ रहा है, वहां से पकड़ रहा है, यही संकल्प विकल्प संकल्प है, संकल्पकम संकल्पात्मकम यहां कहने का अर्थ वही है, सब विचार करना चाहिए, नहीं विचार करने से होता नहीं, सुनते रहने से ना वो तो हमको लगेगा समझ में आ गया, हाँ फिर समझ में आ गया वो तो भ्रम होता है, जो भी समझ रहा है उसको नोट करके विचार करना चाहिए, तब ऐसा समझ होता है क्या बोला है क्या नहीं बोला है। नवी श्लोक देखिए, एवं तत्वाभ्यासान नास्मि न मेनाहमित्यपरिशेषम् नास्ति न मेनाहमित्यपरिशेषम् अभिपर्याद्विशुद्धम् केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् अभिपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् अभिपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् तत्वज्ञान के अभ्यास से, इसका मतलब पूर्व जो तत्वज्ञान कहा गया जिस ज्ञान से मुक्ति होगी उसके अभ्यास से, एवं तत्व अभ्यासात् नास्मी नाहम नास्मी नामे नाहमिति अपरिशेषम् विपर्यया विशुद्धम् अभिपर्यया विशुद्धम् केवल उत्पद्यते ज्ञान, तो केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है इन सब कारणों से, इन ये जो तत्वाभ्यास कहा गया है जो विवेक ज्ञान रूप यहाँ तत्वाभ्यास है, उस तत्व अभ्यास को करने से नास्मि एक भाव उत्पन्न होता है, नास्मि मैं नहीं हूं, यहां मैं नहीं हूं कहने से मैं नहीं हूं करके अनुभव नहीं होता है, क्योंकि कभी भी हम नहीं है ऐसा अनुभव नहीं होता, इसलिए नास्मि कहने का अर्थ यहां अस्धातु एक क्रिया सामान्य को दिखाते हैं, क्रिया सामान्य अर्थ में अस धातु का प्रयोग होता है, कृ धातु का भी प्रयोग होता है, भू धातु का भी प्रयोग होता है, कृभ्वस्तयः ये क्रिया सामान्य वचनानि, तो कृ और भू और अस धातु क्रिया सामान्य दिखाने के लिए होता है। यहाँ अस धातु का प्रयोग किया अस्मि ऐसा, तो मैं नहीं हूँ, ये भाव तत्व अभ्यास से आया। तो तत्व अभ्यास से मैं नहीं हूँ कैसे आया, तो इसका अर्थ ये है कि मैं नहीं हूँ, मैं कोई कर्ता नहीं हूँ, ये भाव सारे क्रियाओं से मैं मुक्त हूँ, तो क्रिया मेरे में नहीं है, ये भाव आ जाएगा, ये ज्ञान होगा, ये विवेक होगा। इसी को विवेक ज्ञान की दृष्टि से कहा कि नास्मि से सामान्य सारे क्रियाओं का परिषेध हो गया, नास्मि क्रिया मात्र का परिषेध। और नमे नमे ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये अनुभव होता है कि मैं किसी से संबंध नहीं करता हूं, कोई मेरा स्वरूप में नहीं है, ऐसा असंगत्व का ज्ञान होता है, किसी के साथ मेरा संग नहीं होता है, ममत्व नहीं बना है, महमत्व विषयों के संबंध में है तो ममत्व नहीं बना है, ऐसा होता है। नास्मि नमे नाहम, तो नाहम से मैं अहंकार आदि नहीं हूं, अहंकार अहम जो है अहंकार का उपलक्षण है, अहंकार अहम से ही होता है, तो अहम अहंकार का रूप है। इस प्रकार ना हम मैं नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, जो अहंकार को लेकर विशेष ज्ञान होता है, क्योंकि जितने भी ज्ञान आपको प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे अहंकार में आश्रित, अहंकार आश्रित ज्ञान होता है। अहम घटम जानामि ये ज्ञान होते हैं तो घट के विषय में वो अहम वृत्ति वहां अनुस्थित है, तो ज्ञान जो हुआ हम कहते हैं वो अहंकार के रूप में प्रतिष्ठित होने पर ही हुआ ऐसा कहते हैं। इसीलिए यहाँ अहम को लिया ना अहम इति, ये कितनी वृत्तियां होती। अब क्या है, जो पुरुष का विषय के साथ संबंध था और विषय को प्राप्त करने के लिए कारणों के साथ तादाद में था और उन दोनों के द्वारा क्रिया के साथ संबंध होता था, ये तीनों का निराकरण हो गया। तो क्रिया के निराकरण होने से कारणों का भी निराकरण हो जाता है और कारणों के निराकरण होने से किसी के साथ और किसी के साथ संबंध करने के लिए कुछ नहीं रहता। तो क्रिया के उद्देश्य करके कारण प्रवृत्त होते हैं और जब क्रिया का निषेध होता है, वो क्रिया नहीं करनी है, जैसे आप हाथ से पकड़ना नहीं है तो हाथ रूप कारण प्रवृत्त नहीं होता, देखने की क्रिया नहीं करनी है तो चक्षु प्रवृत्त नहीं होती। इस प्रकार हरेक इंद्रिय के अपनी अपनी क्रिया के साथ संबंध होता है। तो ना हम ऐसा कहने पर वो अहंकार तत्व जो मूल रूप में सब क्रिया के साथ संबंध करते हैं उसका प्रतिषेध होता है, यही विवेक है, यही तत्वाभ्यास से होता है। जो अविवेक समझकर कारणों के साथ हम संबंध करके प्रवृत्त हो रहे हैं उससे ये मुक्त होता है, इसको विवेक ख्याति विवेक ऐसा कहा जाता है, यही तत्वाभ्यास से कुल मिला के होता है और कुछ नहीं होता। और ये जो ज्ञान इस प्रकार से होगा वो अपरिशेषम का, ये परिशेष रहित ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। परिशेष का अर्थ होता है कुछ बचा हुआ है, पूरा नहीं हुआ तो उसको परिशेष कहेंगे, किंतु अपरिशेष है, ये पूर्ण हुआ है, परिशेष से रहित है। और अविपर्याया विशुद्धम, विपर्य नहीं रहने के कारण विपरीत ज्ञान रहता है, तो जो ज्ञान में भ्रम का संबंध रहेगा, विपर्य का संबंध अविद्या आदि के संबंध रहेंगे, तब वहां वो शुद्ध नहीं हो पाता, वो ज्ञान में यद्यपि वो भी ज्ञान है किंतु शुद्ध नहीं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये रहने से वो शुद्ध ज्ञान उसको नहीं कहा जा सकता। यहाँ तमा तामिश्र अंध तामिश्र इत्यादि जो शब्द से कहा है वही है, तो इसमें बाहर विषयों का जो ज्ञान है उस ज्ञान में इस ज्ञान में अंतर है। बाहर विषयों का ज्ञान में विपर्य सहित होता है, क्योंकि अविद्या तो रहती ही है, अविद्या के सहित ज्ञान होते हैं बाहर विषय का ज्ञान। किंतु ये ज्ञान जो है तत्वाभ्यास, ये जो ज्ञान है ये विपर्य से रहित होता है, क्योंकि विपर्य का संबंध करने वाले जो कारण है उनसे अलग ज्ञान रखा है, माने असंगत्व के रूप। यद्यपि ये जो विपर्य से अलग जो ज्ञान हो रहा है ये भी बुद्धि तत्व में ही प्रकट होंगे, किंतु बुद्धि तत्व के साथ तादात्म्य करके नहीं होता है, मतलब विवेक के चिंतन होने के कारण वो तादात्म्य का अनुभव नहीं होगा, तो तादात्म्य का विपरीत ज्ञान होगा, अतादात्म्य का अनुभव होगा, असंगत्व का अनुभव होगा, इसीलिए ये विपर्य से रहित है अविपर्य। इसके कारण विशुद्ध कहा गया, तो जहां अविद्या रहेगी वहां शुद्धता नहीं हो सकती। अविद्या रहने का मतलब संयोग करेंगे आप, अविद्या से ही संयोग होता है, तो अविद्या ही संयोग है, अविद्यात्मक संयोग है। तो जब संयोग होगा और अविद्या रहेगी तो वो वस्तु शुद्ध नहीं होती। जैसे दूध और पानी में संयोग हो गया तो वो दूध को भी नहीं शुद्ध कहा जा सकता है, पानी को भी नहीं शुद्ध कहा जा सकता। तो जो वस्तु में संयोग मान लिया किसी भी प्रकार से तो उसमें शुद्धता नहीं आ पाएगी। तो संयोग नहीं रहने से, विपर्य का अभाव रहने से, विपरीत ज्ञान का अभाव रहने से संयोग समाप्त हो गया तो वो अविद्या आत्मा का संबंध कुछ भी नहीं है, तो वो वस्तु अपने आप में शुद्ध रहेगी, जो जैसा उसका स्वरूप है वैसा रहेगा, इसलिए कहा वो विशुद्धम। ये सारे विवेक ज्ञान का लक्षण है, विवेक ज्ञान किस तरह प्रवृत्त होते हैं। और केवल उत्पद्यते ज्ञानम्, केवल ज्ञान ही वहां रहता है। केवल ज्ञान रहने का मतलब ये वृत्तियात्मक ज्ञान नहीं है, एक वृत्ति रूप से विषय विषयी संबंध भाव से प्रकट होने वाला ज्ञान ऐसा नहीं है, इसमें तत्व के अवधान रूप से रहता है। यद्यपि तत्व अवधान में करते समय हमें कहना तो पड़ता है कि वहां वृत्ति है, वृत्तिमान है, और उसका जो है ज्ञाता ज्ञेय आदि त्रिपुटी का संबंध है, विषय रूप से है इत्यादि सब कहना पड़ता है, किंतु इसमें उसका निराकरण करना पड़ेगा, क्योंकि जो विषय विषयी भाव से जो ज्ञान है वो कर्ता को, ज्ञाता को और विषय को अलग मानते हुए नहीं होता, उसके साथ मिलाते हुए होता है। माने कर्ता अलग है, कर्म अलग है, क्रिया अलग है, इस प्रकार अलग अलग जानते हुए ज्ञान नहीं होगा। यहाँ अलग अलग जानते हुए ज्ञान को इसलिए कह रहे हैं कि जिस वस्तु का, जिस तत्व का आपको ज्ञान हुआ, जैसे अभी कर्ता आदि जो त्रिपुटी में एक एक का ज्ञान यदि होता है, एक एक ज्ञान होता है तो वो वस्तुभूत ज्ञान होगा, वस्तु का स्वरूप का ही ज्ञान, क्योंकि कर्ता जिस वस्तु को आप कर्ता कह रहे हैं, जिस तत्व को कर्ता कह रहे हैं उसमें कर्तृत्व तो धर्म भी रहता है, वो वस्तु का स्वरूप भी रहता है, समझ रहे हैं? जो वस्तु को जैसा जानेंगे उसमें कर्तृत्व तो आदि धर्म आरोपित करते हैं और उसका स्वरूप भी कुछ रहता है, उसको अलग से कहना नहीं पड़ता है, वो स्वरूप में उसी में जैसा ही रहता है। इसी प्रकार यहाँ कर्तृत्व को जानने पर, वो कर्तृत्व ये है ऐसा जान लिया और कर्तृत्व के बारे में चिंतन जब करते हैं तो क्रिया के संबंध में ही चिंतन होता है। यदि क्रिया को छोड़ करके आप कर्तृत्व का चिंतन करना चाहे तो बन नहीं बन पड़ता, तो इसीलिए कर्तृत्व हटा देना है तो जो स्वरूप होगा वो केवल ज्ञान ऐसा है। किसी भी वस्तु में आप आरोपित धर्मों को परस्पर आश्रय करके जो धर्मों को आरोपित करते हैं उनको छोड़ने के बाद जो वस्तु का ज्ञान होता है वो उसका स्वरूपभूत ज्ञान होता है। अभी वो उसका उदाहरण किसी में भी देख सकता है, कोई भी वस्तु में देख सकता है कि जो संबंध से आपने संबंध कर दिया उसको छोड़ दिया और स्वरूप में हो गया, उसी को तत्का उस वस्तु का स्वरूप का संबंध ज्ञान है, तो वही केवलम उत्पद्यते ज्ञान का। केवलम उत्पद्यते का अर्थ ये सत्व पुरुष का अन्यथा ख्याति होने पर सत्व पुरुष के शुद्ध साम्य कैवल्यम, ये सूत्र आया है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम योग सूत्र में है, तो दोनों के अपने स्वरूप में शुद्धि हो गई, तो उसका कोई मिलावट नहीं हुआ। शुद्धि साम्य होने पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो केवल उत्पद्यते ज्ञानम् ये कहा, तब वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, इसमें कुछ मिलाया हुआ नहीं है ऐसा। तो ये दूसरे ज्ञान से ये भिन्न कहा गया। दूसरे सारे ज्ञान बंधन का कारण होता है, उसके साथ तालाब में ले जैसे, ये ज्ञान बंधन का कारण नहीं होता है क्योंकि ये तालाब में को छोड़ता है, ठीक है। ऐसा ज्ञान का स्वरूप कहा, तब तो अभ्यास इसका करना चाहिए कि नास्मि नमे नाहम, ये विचार को निरंतर बनाए रखनी चाहिए। यही गुणादि के लक्षण में कहा कि इनके साथ संबंध करके होता है। यहाँ की प्रक्रिया ऐसा है कि जब आप क्रिया की कल्पना करते हैं तो बाकी सारे उपस्थित होता है, तब उसका ज्ञान करते हैं। आप जानता है ऐसा बोल रहे हैं लेकिन विषय क्या है आपको मालूम नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप जानता है बोलते हैं तो कोई विषय आप जानते ही, कोई विषय का रूप वहां होता है। तो जानता कहने मात्र से विषय की क्रिया विषय के संबंध से प्रकट हो जाती है, तब आप क्रियावान बनता ही है। इसलिए नास्मि ये भाव वहां नहीं हो पाए। तो नास्मि भाव यदि होना है, मैं क्रियावान नहीं हूं ये भाव होना है, तो क्रिया के साथ संबंध को छोड़ना पड़ेगा, क्रिया समाप्त होनी चाहिए तब होता है। तो उसके साथ संबंध जोड़ने का तीनों बताया, नास्मि नमे नाहम, इस प्रकार से ज्ञान उदय होता है। अब उस ज्ञान से ज्ञान का फल बताते हैं, ये ज्ञान से पुरुष अपने स्वरूप में रह जाता है, प्रकृति अपने स्वरूप में रह जाती है, दोनों का अलग अलग फल हो गया। तेन निवृत्त प्रसवाम अर्थवशा सप्तरूप विनिवृत्ता, इससे कैवल्य प्राप्त होता है। बाकी कोई चीज उसमें मिलाया नहीं, वृत्ति आकार में नहीं है, केवल दे ज्ञान। इसलिए वहां सुख दुख आदि किसी चीज का अनुभव नहीं मानते, क्योंकि केवल ज्ञान में सुख दुख आदि नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख आदि का संबंध राग द्वेष से है, सुख दुख आदि नहीं होगा। ऐसे ये मुक्ति में सुख को भी नहीं मानते, मुक्ति अवस्था में सांख्य अलग से सुख को नहीं मानते हैं, जैसा वेदांत में अन्यत्र होता है, आप परमानंद की प्राप्ति होते हैं वहां सुख होता है, ऐसा बोलते हैं। तो सांख्य नहीं मानते, सांख्य बोलते हैं कि वहां सुख की वृत्ति लाने के लिए, सुख संबंध लाने के लिए प्रकृति तत्व चाहिए, इनकी प्रक्रिया के अनुसार उसकी आवश्यकता नहीं है। सुख जो भी होता है वो वृत्ति के संबंध में होगा, राग द्वेष के संबंध में होगा। राग द्वेष वृत्तियां नहीं रहेंगे तो सुख भी नहीं कर सकता, जो है वैसा ही है। पुरुष अपने स्वरूप में है, ये अपने स्वरूप में, जो स्वरूप में प्राप्त हुआ वही है ऐसा। बाकी सुख होता है करते हैं, वेदांत में भी जिस सुख को हम बाहर से तुलना करके बोलते हैं वो एक प्रकार से वो स्वरूपभूत सुख है, मतलब उसको सुख कहना या आनंद कहने की वहां कोई चेष्टा के संबंध नहीं है, तो स्वरूपभूत ही है, किंतु परम आनंद परम शांति का अनुभव होता है और कोई विक्षेप नहीं होते बाहर के संबंध में, इसलिए उसको सुख कहा जाता है। जिसको हम सुख रूप से यहाँ अनुभव करते हैं वैसा सुख तो वो है नहीं, ऐसा वेदांत में भी नहीं मान सकते। वैसे सुख होता है जैसा सुषुप्ति में सभी कुछ निवृत्त होने पर जो स्थिति हो जाती है, वो सुरभूत स्थिति है, उसमें जो होता है उसको आप सुख कहो आनंद कहो तो वही है, वो इस प्रकार यहाँ मानते हैं। इसका मतलब जड़ा अवस्था है ऐसा नहीं, जड़ा अवस्था है कुछ नहीं है वहां, ऐसा नहीं है, शून्य भी नहीं है, किंतु ये जो संबंध से सुख मानते हैं विषयों का संबंध से वो सुख वहां नहीं है, उसके रूप में वहां नहीं है, ऐसा कहने के तात्पर्य। इसलिए केवल उत्पद्यते ज्ञान का, ऐसा केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर निवृत्त प्रसवाम अर्थवशाद सप्त रूप विनिवृत्ताम प्रकृति पश्यति पुरुषार्थ, तब अर्थवशात पुरुषार्थ के कारण जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों होती थी, पुरुषार्थ के कारण हुआ है, पुरुषार्थ की इच्छा को रखे करके यही प्रवृत्ति हुई थी प्रकृति की ओर से, ये बताया गया था पहले। वो निवृत्त प्रसवाम, अब वो प्रसव समाप्त हो गया, सर्ग समाप्त हो गया, उत्पत्ति समाप्त हो गई, प्रसव शब्द का उत्पत्ति है, वो निवृत्त हो गया। तब क्या किया, कैसे निवृत्त हो गया, बोले सप्त रूप विनिवृत्ता, क्योंकि सात रूप के द्वारा ही वो प्रवृत्त हुआ था, वो सात रूप वहां निवृत्त हो गया। सात रूप कौन है, धर्मादि जो सात रूप है उसके द्वारा वहां बंधन में डालता है, कहा था रूप है सप्त ही है सब, तो ये सात रूप यहाँ विनिवृत्त हो गया, वो विकार अभी नहीं है, इसलिए वो शुद्ध प्रकृति अपने रूप में आ गया, विनिवृत्त हो गया। इसलिए पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव मतलब उसका लय हो जाता है, समाप्त हो गया। अब ऐसे स्थिति में प्रेक्षकवत अवस्थितः स्वच्छः पुरुषः, तो पुरुष भी अपने शुद्ध रूप में रह जाता है। पहले पुरुष के जो चैतन्य है उसको बुद्धि आदि के साथ संबंध किया, किंतु अब वो चैतन्य का संबंध अलग से नहीं रहेगा, वो अपने स्वरूप बोध प्रेक्षक स्थिति में, ये साक्षी रूप का जो स्वरूप बोध स्थिति है वो उसमें रहेगा, केवल प्रकाशक मात्र है वो भी उसका स्वरूप से, वृत्ति आने पर नहीं आने पर भी वो प्रकाशन कर रहा था, वही स्थिति में रहेगा, उसको स्थिति को दिखाने के लिए प्रेक्षक बताई सका, ऐसा प्रेक्षक होता है देखने वाला हो ऐसा ही उसके समान वो रह जाता है, इसका मतलब उसका स्वरूप को लेकर के वो रहता है। ये दोनों में से स्वच्छ शब्द संबंध करता है पुरुष से, तो पुरुष स्वच्छ होने का मतलब प्रकृति भी स्वच्छ हो गया, दो चीज को हम मिलाए थे अब वो अविद्या के कारण मिला हुआ था, ज्ञान हो गया, दोनों चीजों का अपने अपने तत्व में स्थिति हो गया, अभी वहां मिला करके जो समझ रहे थे वो विकार वहां नहीं, तो मिला करके समझना, मिला करके प्रकट करना, उसके साथ संबंध करना, यही काम हम कर रहे थे। जो महातत्व आदि से लेकर के जो कुछ प्रकट हुआ था वहां वास्तव में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था, प्रकृति प्रकृति के स्वरूप में त्रिगुणात्मक रूप से और पुरुष पुरुष के स्वरूप में ही था, किंतु संयोग मानने से संयोग के बाद जो जो परिणाम हो गया है वो परिणाम को आप तत्त्व वस्तु मानने लग गए, उसके साथ संबंध करके तादात्म्य कर रहा। यहाँ तब भी अभी याद रखना है, इस श्लोक में आएगा ये, अभी यहाँ परिणाम को रोकने की इनके यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है, परिणाम तो सदा होते रहते, किंतु परिणाम होने पर भी प्रकृति अपने स्वरूप में सब कुछ करने पर भी वो सब उसके साथ संबंध करना ही आपका ज्ञान है, आपका वो जो भी बंधन है उसका कारण है। जैसा दूध को रखने से दूध परिणत होकर के दही बन जाता है, दही बनने के बाद वो खराब होकर के सड़ जा करके और परिणाम को प्राप्त करता है, बाद में धीरे धीरे वो दही का रूप बदल लेता है और बाद में कुछ और ही रूप हो जाता है, काला पीला सब बच जाता है, फिर उसको फेंक देना पड़ता है। तो इसमें क्या हुआ रहा, वो जो संबंध करके परिणाम हुआ वो तो स्वाभाविक हो रहा था, उसको पहले आपने दूध नाम से कहा, उसके साथ तादाद में किया, ये मेरा दूध है मेरा संबंध है, ऐसा किया, और बाद में उसको दही नाम से कहा, उसके साथ संबंध किया, सब कुछ किया, और उसके बाद वो सड़ गया तो खराब हो गया, वो भी कहा, फिर फेंक दिया। ऐसे ही अभी होता है, तो कार्य तो वैसा ही चलते जा रहा है, आप उसको तत्त्व अवस्था में अपने स्वरूप संबंध मान करके करते रहते, ये समझ में आया है? क्या समझ में आया? मतलब दो प्रकार यहाँ हमारे इससे प्रक्रिया जो कि दूसरे प्रक्रिया जो बैठे है ना उनको बदलना मुश्किल हो जाता है, उसी को ही समझेंगे। यहाँ कुछ नहीं होता ऐसा नहीं कहे, या हम बोल रहे सब कुछ होता है, वो होना उसका स्वरूप है, वो होते रहेगा, है ना, ज्ञान होने के बाद वो होना बंद नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ज्ञान होने के बाद होना बंद हो जाता है ये हम कहते हैं, किंतु होना अपने तरफ होता रहता है, जो होना है होता रहेगा। इसीलिए अभी आगे भी कहेंगे शरीर का अपना परिणाम बंद नहीं होता है, ज्ञान होने के बाद शरीर का परिणाम बंद होता है, किसी चीज का परिणाम बंद नहीं होता, ज्ञान हो गया तो न बुद्धि का परिणाम बंद होते हैं, न शरीर का परिणाम बंद होता है, न किसी विषय का परिणाम बंद होता है, किसी का परिणाम बंद होता है, तो क्या बंद होता है? संयोग भी नहीं था, संयोग जो मान गए थे आपने उसके साथ दादा नहीं गया था वो बंद, ये सांख्य में विशेष ध्यान रखना, सांख्य और योग दोनों के प्रक्रिया में ये है। यद्यपि वो कहते हैं प्रतिप्रसव हुआ, उनाना प्रतिप्रसव कहते हैं, प्रतिप्रसव क्या है कि आपने जोड़ जोड़ करके जो जो निकाले थे उसको फिर अलग अलग मान अलग अलग रूप में देखता है ना, वो जैसा दही में कहा, दही में या दूध में जो बैक्टीरिया है वही दही में आ गया, किंतु क्या हुआ वो दूध में जो बैक्टीरिया कुछ समय के बाद अपने अपने को बदल बदल करके एक को दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तीसरे ने ऐसे ऐसे खाया, खा खा करके उसका जो है रूप बदल गया और ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, वो बैक्टीरिया क्या है वो खा खा करके बड़े हो गया, उनको पुत्र संतान बहुत बड़े परिवार हो गया, ऐसा परिवार होने के बाद जो पहले पहले मरा हुआ वो भी उसमें है, उसका ये है और नया बनाया वो भी है, तो वो जो नया बनाया है उसको आप दही कह रहे, उसको उन्होंने खा करके बनाया, वो बड़ा बड़ा किया और वो भी उधर करता रहता है, आप जब दूध पी रहे थे तब भी वो वही कर रहा था, क्या कर रहे थे कि वो अपने नए परिवार को बढ़ा रहे थे, किंतु वो दूध में वो पूरा नहीं दिखाई पड़ा था तब आप पी लिए थे, इसीलिए दूध जैसा गाय के स्तन से निकाल करके तुरंत पीने का जो गुण होता है वो 4 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद नहीं होता, क्योंकि उस समय ही उसमें दूध का पूरा पूरा गुण रहता है, उस गर्मी के साथ वो गर्म गर्म रहता है जो निकालते हैं थोड़ा सा, उसके साथ आप गर्म करके पिए, कच्चा पी लीजिए, उसमें सबसे गुण रहता है, क्योंकि वहां उसके आगे परिवार बढ़ानी है जो आगे अंदर से, फिर ये परिवार बढ़ाते बढ़ाते उसको सड़ा देता है, उसको हम कहते हैं वो है तो वही चीज है और उसका रूप रंग बदल जाता है, जैसा आप बचपन में थे अभी वैसा नहीं है ना, है सब बदल गया है, बचपन में शरीर जैसा था वैसा है क्या? नहीं है, आपके शरीर में बहुत सारे तत्व बचपन का नहीं है, बहुत सारे नया डेवलपमेंट हुआ और दिमाग भी बचपन का नहीं है, दिमाग अच्छा था बचपन में, अभी सब खोपड़ी खराब हो गया, कुछ ना कुछ जोड़ करके इधर उधर अनुमान अहंकार सब करके बदल दिया, दिमाग भी अलग हो गया, इंद्रियां भी अलग हो गई, सब कुछ अलग हो गया, क्या हुआ आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, अब ध्यान हो गया, समझ लीजिए आज ध्यान हो गया, कल से रुका है, वो भी चलता रहे। ये बिल्कुल इन रियलिटी को मान करके सबके करता है। अब आप कहेंगे ऐसा होता रहने से हमें फिर बंधन होगा, बोलते हैं ये बंधन नहीं होता है, क्योंकि बंधन तो इससे नहीं हुआ था, ये परिणाम हो रहा है इसके कारण बंधन नहीं हुआ था। परिणाम होने के बाद भी आप उसको अपना मान रहे थे, इसके कारण बंधन हो रहा था। तत्त्व अवस्था में अपने को मान रहे थे, जब शरीर पहले था तभी अपना मान रहे थे, अभी इस समय है तभी मान रहे हैं, अभी जो है कुछ कुछ बदलाव हो रहा है, बाल सफेद हो रहा है, बाल गिर रहा है, ये सब हो रहा है, उसको भी अपने मान रहे हैं। ये अपने मानने का काम आपको हो रहा है, वो उसने नहीं कहा, जो परिणाम करने वाले ने नहीं कहा कि तुम अपना मानो। इसी प्रकार जब दही खराब हो जाएगी फिर भी आप सोचेंगे हमारे दही है, हमने दूध लाया, पैसे निकलाए, ये हो गया, हमारा वेस्ट हो रहा है, इसको खा लेना चाहिए, तो ऐसा करके वो खा ले, वो अंदर जा करके बीमारी करेगा, बड़ा परिणाम ये करेगा, क्योंकि जो दही के बाद जो परिणाम हुआ है उसमें वो परिणाम को हजम नहीं कर सकता है शरीर, वो जो कीड़ा हो गया ना बैक्टीरिया वो अंदर जाकर के और कुछ कर देता है, और बहुत शक्तिशाली होते हैं वो आपके अंदर विकास कर जाते हैं, और जिसको आप हजम कर सकते हैं, आपके शरीर के साथ मिला हुआ जो बैक्टीरिया का संबंध है जिस स्तर पे है तब वो खा सकता है। जैसे कई खाने की चीजें होती है, जैसे कोई कंद होते हैं या कोई फल होता है, जैसे लौकी कद्दू आदि होते हैं, जो भी होता है वो एक समय तक आप खा सकते, लौकी एकदम सूख गई पक गई तो उसको नहीं खा सकते, उसको खाने से हजम नहीं होगा, क्योंकि है वो ही लौकी किंतु वो परिणाम अंदर को प्राप्त हो गया, अब आपके खाने की स्थिति में नहीं, समझ में आ रहा है। इसलिए सभी में ऐसा ही मान लो, इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसमें आपको ज्ञान के बाद परिणाम में अंतर पड़ेगा, इस विषय पर सांख्य पक्का है, आगे श्लोक में ही कहेंगे, इससे आपको मतलब नहीं है, उसमें क्या हो रहा है मतलब नहीं है, और जो अपरिणामी है वो हमेशा ही अपरिणामी रहा है, आपको ज्ञान हुआ तभी अपरिणामी है, जब ज्ञान नहीं हुआ तभी अपरिणामी है, उसको आप परिणामी बनाना चाहते हैं कभी नहीं बनेगा, अब नहीं जाना है तो आपने उसको परिणामी मान लिया, मतलब अपरिणामी के साथ मिले रहने से उसको परिणामी मान लिया है, वास्तव में कभी उसको परिणाम हुआ नहीं, यही स्वस्था, ये शुद्धि साम्य इसको कहते हैं, सत्व पुरुष है शुद्धि साम्य, कैवल्य में शुद्धि साम्य कहने का अर्थ है दोनों अपने अपने रूप में आ गया, अपने अपने रूप में आप उसको समझने लगे, आ गया बिल्कुल आना भी नहीं है मुझे, किंतु उस स्थिति में आ गया तब वो मान लिया, अभी पहले और कुछ मान रहा था अब इसमें ऐसा मान लिया, ऐसा ज्ञान आपको हो रहा है, तब आपका सारी परेशानी वहीं दूर हो जाए। अब ये गुणातीत होना सरल है कि कठिन है? बहुत सरल है, बहुत अत्यंत सरल है, इसलिए तो ये सरलता से बोल रहे हैं, किंतु अत्यंत सरल होने से इतना सरल कैसे हो गया, इसलिए हम नहीं मान पाए, इतना सरल कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और कठिन होना चाहिए, इसका मतलब ये स्वामी जो बोल रहे हैं उस बोल रहे इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इतना सरल तो हो नहीं सकता, ऐसा हम सोच रहे हैं, ये पहले से हमारा बहुत बड़ा कंडीशन है, क्योंकि हम ऐसे विकार को देख करके विकार के परिणाम का परिणाम पर ही हमारा विश्वास पूरा टिका हुआ है, उसमें हम अटूट विश्वास रखते हैं कि ये परिणाम होता है, ये सत्य होता है, नहीं परिणाम होने की कोई चीज को हम जानते नहीं, नहीं परिणाम जिसमें परिणाम नहीं होता है, परिणाम ही जो होगा उसका एक चीज का दृष्टांत दे दो जिसमें अपरिणाम आप बोल सकते नहीं है, आपके जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं है, कोई जन्म इस प्रकार का ज्ञान आपको हुआ नहीं है, तो आप कहां से लाओगे, अब जब शास्त्र बोलता है आपको बिल्कुल लगता है ये सब ऐसे ही बोल रहा है, होता ही नहीं है ऐसा, तो ये परिणामित्व को मान करके परिणामी विकार के साथ तादात्म्य करके हमें फल है, अपरिणामी है तो उसको नहीं मान सकते, और परिणाम हुआ है तो हम देख लेते हैं, और परिणाम नहीं हुआ तो परिणाम नहीं होने की स्थिति को कभी हमने देखा नहीं सोचा है, इसीलिए हम मानते नहीं, और परिणाम नहीं होने की स्थिति सबसे सरल है, अत्यंत निकट अत्यंत सरल कोई है वो है, क्योंकि परिणाम होने की स्थिति को समझने के लिए बहुत कुछ आपको चाहिए, और नहीं परिणाम होने की स्थिति को समझने कुछ नहीं चाहिए, केवल विवेक जानने का मन चाहिए, वो फिलहाल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम तो हाथ पैर ऊपर करके सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कारण ये है कि वो मन को हम मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए अविश्वास पैदा होता है, ये अविश्वास को हटाना पड़ेगा। ये होता ही ऐसा है ऐसा मानना पड़ेगा। इतना तक सांख्य स्पष्ट रूप से आपको पहुंचा देता है और इसके बीच में कोई संशय नहीं है, कोई यहाँ मतलब कोई कल्पना कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ये रियल चलता है। ऐसा ऐसा आपको हो गया, ऐसा ऐसा है। अब यहाँ से ले जाने के बाद आप दो तत्वों को जैसा अलग अलग माना, ये गड़बड़ है। वहां आकर के वेदांत कह देता है ये दो तत्वों को क्यों मानना है, एक ही रखो। तो जो वेदांत यहाँ तक स्पष्ट रूप से समझ लिया ना सारे प्रक्रिया को, उसको वेदांत समझना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि और कुछ उसके वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार और कुछ नहीं है। सृष्टि के अंदर आप कुछ भी अलग अलग सृष्टि मानो, सृष्टि कुछ भी मानो, वो तो अलग अलग सृष्टि है ही। वेदांत में भी एक सृष्टि के नहीं, अलग अलग सृष्टि बनाए उन्होंने, सारे मिला करके एक प्रक्रिया बनाया। कई लोग कोशिश कर रहे हैं एक प्रक्रिया में लाने के लिए, किंतु उपनिषद जब रहते हैं एक प्रक्रिया में नहीं ला सकता है, उधर उधर ऊपर नीचे ही है, और उसको एक बेस बना करके उसी के अंदर इधर जोड़ो इधर का उधर जोड़ो, ऐसा करके ब्रह्म सूत्र में व्यवस्था दी गई है। दूसरे अध्याय तीसरे बात चौदह बात ये सब उसी के लिए व्यवस्था दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से प्रक्रिया को मान करके चलो तब ठीक होगा करें, किंतु ये प्रक्रिया सब इसी के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही मानना पड़ेगा। ये अपरिणाम तत्व को जानने के लिए आपको अपरिणाम तत्व की जानने की प्रक्रिया बुद्धि में लाना चाहिए। वो पहले देखो, हम परिणाम को ही मान करके सब कुछ चला रहे हैं, हमारे ईगो जो है अपरिणाम को मानने के सहायक नहीं होते, क्योंकि अपरिणाम को जब जैसे ही हमने मान लिया हमारे सब अस्तित्व खत्म हो जाते, इससे हम डरते हैं। हम इतने सारे आइडेंटिटी कार्ड बना के रखा, क्या होगा इससे, ये कहां पे आएगा, फिर जो है हमारा क्या कार्ड है, एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड वो कार्ड ये कार्ड सब पूरा कार्ड भर के रखा है, ये हमारा आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी, इसके साथ हमारा तादाद में नहीं रहेगा तो कहाँ यूज करेंगे इसको, कोई यूज नहीं आएगा। इसीलिए अस्पष्टता एक बेस के ऐसा है। दूसरा उतना ही नहीं, खाने पीने के साथ हमारा आ सकती है, फिर रहन सहन के साथ आ सकती है, मान सम्मान के साथ आ सकती है, ये सारे आसक्ति केवल बाहर बोलने के लिए करने के लिए तो है ही, वो उतना ही नहीं है कि अंदर से वो संस्कार रूप से पहले से भरा हुआ। इनमें से एक को भी हटाने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं, कोई गुस्सा करता है उसको दो गाली दे दो, वो अंदर को रोकने के लिए कर रहा है, किंतु वो गाली सुनकर तो उसको फिर बढ़ जाता है। जब इतने में छोटे में नहीं होता है, आप ये पूरे कैसे हटाते, पूरे हटाने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हमें उसका संबंध का ज्ञान नहीं, और ये अपरिणाम तो को कभी हमने सोचा नहीं, और इसके विषय में हमें हमेशा अज्ञान ही रहना पड़ता है, हमेशा हम उसको दूर रखते हैं कि इसमें हम लेना नहीं चाहते, सच्चाई ये। इसीलिए ये सांख्य की प्रक्रिया का मुख्य रूप से इस स्थिति तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उनका बहुत सीधा है, सरल है, हम उसको समझ सकते हैं। दोनों का स्वरूप का ज्ञान यदि भिन्न भिन्न प्रकार से हो गया तो काम बन गया, किंतु कभी ये नहीं सोचना है कि ऐसा ज्ञान होने के बाद कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसा ही, क्योंकि ज्ञान कभी कारक नहीं होता है, ज्ञान केवल ज्ञापक ज्ञापक होता है, ये भी इनका सिद्धांत है। ज्ञान से कोई कारण कारक बनता नहीं, इसलिए इससे कोई आगे नहीं फल होगा, ये जो विवेक ख्या दिया गया इससे कोई और फल होगा ऐसा नहीं सोचना। जैसा वैराग्य से फल होता है प्रकृति लय के लिए कहा गया, तो वैराग्य से प्रकृति लय होता है, किंतु वैराग्य से प्रकृति लय वास्तव में फल है, पूछने पर नहीं है, फल नहीं है। वैराग्य जब है तब उनको ज्ञान नहीं हुआ था, इसके कारण प्रकृति लय से आगे और कहीं नहीं जा सकता, तो प्रकृति लय में गया। बाकी लोगों को क्या है, तत्त्व स्थिति में ज्ञान है, उससे वैराग्य नहीं हुआ था तो उस स्थिति में वो फंस गए, तो पूरा जन्म उसको जन्म जन्मांतर होते रहा, और ये पूरे से हटा, पूरे को हटा दिया, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ऐसे हटा हटा करके गया, जाने के बाद भी उनको विवेक ज्ञान नहीं हुआ था, तब उसको प्रकृति लय ऐसा फल लगता है, और कोई डेट नहीं जा सकता था, क्योंकि मेटीरियल कॉज की दृष्टि से और कहां जा सकता था, और नहीं जा सकता था, पुरुष में नहीं जा सकता था, और हमारे यहाँ तो उसको भी परस्याम देवता या बोलते देवता में स्थित रहता, और कई जगह नहीं स्थित रहने से उसके साथ इसको मिला देते। अब इसी बात को आगे कह रहे, अभी आप प्रश्न होगा, यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि विवेक ज्ञान होने के बाद प्रकृति का क्या होगा और पुरुष का क्या होगा, प्रकृति कैसे अपने प्रयोजन को रोकेगी, कैसे यहाँ संयोग रोकेगा, तो बोलते हैं इसकी चिंता मत करो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, संयोग रोकने की बात ही नहीं होता, संयोग तो सा हमेशा ही रहने, हमेशा ही वहां रहेगा, क्योंकि दोनों सब सब है, दोनों सर्वत्र व्याप्त है, तो वो हमेशा रहेगा, किंतु दोनों एक है करके आपको ज्ञान नहीं, आपको संयोग का ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए संयोग जिस स्थिति में है, दोनों साथ साथ में रह रहा है तो वो रहता, जैसे आकाश और वायु दोनों रहता है, आकाश और वायु का दो तत्व है, ये दोनों साथ साथ में रहते हैं, तो आपको वायु आकाश को अलग जानना है तो वायु रहित स्थान में जाना पड़ेगा, वायु रहित स्थान की कल्पना करनी पड़ेगी, तब आप आकाश को जान पाएंगे। तो वहां भी कोई वस्तु के द्वारा ही आकाश की कल्पना होती है, आकाश को कल्पना करने के लिए कुछ ना कुछ वहां संबंध जोड़ना पड़ता है, उसके बिना बुद्धि में वो आता है। इसीलिए बोला कि दोनों सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने के कारण दोनों ही साथ साथ में रहेंगे, दोनों अवस्थाएं ज्ञान के द्वारा अलग हो जाती, चित अवस्था और प्रकृति की प्रकृति अवस्था, इसमें कोई अलग अलग मिलावट कुछ नहीं होता। इस बुद्धि को यदि आप मन में ला सकते हैं तब आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हुआ ऐसा माना जाएगा। एक श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है इनके सिद्धांत के अनुसार, दृष्टामयेत्युपेक्षक एको, दृष्टामयेत्युपेक्षक एको, दृष्टामित्युपरमत्यन्या, दृष्टामित्युपरमत्यन्या, दृष्टामयेत्युपेक्षक एको, दृष्टामित्युपरमत्यन्या, दृष्टामये मया दृष्टा इति उपेक्षका, एक जो पुरुष है, एक से पुरुष को लेना, पुरुष तो ऐसा चिंतन करके उपेक्ष भाव में रह जाता है कि मेरा जो है काम हो गया, कृतार्थ हो गया, ऐसे भाव में हो जाता है, जैसे कृतार्थ हो गया तो चुप हो जाता है, ये दृष्टांत के रूप में मतलब समझाने के लिए दे रहा है। इसी प्रकार अन्य हम दृष्टा इति उपरमति, और जो प्रकृति है वो ये सोच करके उपरम करती है कि मेरे मुझे सब कुछ जो करना है वो कर लिया हूं, उसने प्राप्त कर लिया, दृष्टा हम, तो इसलिए उनका कृतकृत्यता हो गई, उधर कोई आगे का कोई संबंध नहीं है, तो दोनों अपने तरफ से दोनों अलग अलग हो गए। तो जो उपेक्षक है अब वो प्रकृति की अपेक्षा नहीं रखता, और जो प्रकृति है वो अपने काम करके, मतलब ये जो पुरुषार्थ दोनों करना था दोनों कर लिया, बंधन के द्वारा पुरुषार्थ सात रूपों से किया और निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ एक रूपेण ज्ञान रूपेण किया, इसलिए वो समाप्त हो गया। ऐसा हो गया तो तयोः सदि संयोगेऽपि सर्गस्य प्रयोजनं नास्ति, अब ऐसे दोनों साथ साथ रहने पर भी, या संयोग का अर्थ साथ साथ रहना, अत्यंत निकट सन्निधि से रहने को संयोग कहना है, तो वो जो संयोग से रहता हुआ भी सर्ग से प्रयोजन नास्ति, अभी सर्ग का कोई प्रयोजन नहीं रहा, सर्ग का क्या प्रयोजन था, पुरुषार्थ प्रयोजन था, भोग और अपवर्ग प्रयोजन था, वो प्रयोजन अभी सिद्ध हो गया तो फिर सर्ग मानने की कोई आवश्यकता, क्योंकि जब आप चाहिए करके संबंध करता है किसी से तभी आपको चाहिए, जब चाहिए करके संबंध नहीं है तो नहीं चाहिए, तो फिर बनाना जरूरत नहीं ना, अभी खाना किसलिए बनाता है, खाना चाहिए ऐसा खाना भूख लग रहा है खाना बनाता है तो उससे सृष्टि होती है, और खाना नहीं चाहिए सोचते हैं तो उसको सृष्टि करने की आवश्यकता नहीं होता, इसीलिए सामान्य बात है ये। तो ये कहते हैं यहाँ हमारे टीका में कहा है, प्रकृति पुरुषयोर निवृत्तौ अपि व्यापकत्वात् संयोगो अस्ति, क्या संयोग है क्यों माना है, इस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे विचार में इस पर ध्यान नहीं देता, ये संयोग को मानने का मतलब ये अलग अलग कर दिया है, अलग अलग हुआ ही नहीं है, अलग अलग है स्थिति, किंतु क्यों संयोग कह रहे हैं, अत्यंत निकट सान्निधि क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि दोनों व्यापक है, दोनों व्यापक को साथ साथ में रहना पड़ेगा ना, वो अलग अलग नहीं रह सकता। जैसा वायु आकाश का दृष्टांत, जो वायु आकाश को आप साथ साथ मान सकते, वायु भी तो व्यापक है, आकाश भी व्यापक है, भले ही जहां जहां आकाश है वहां सर्वत्र वायु नहीं है, किंतु हमारे लिए यहाँ तो वायु आकाश दोनों साथ साथ में, खाली जगह जहाँ है वहां वायु है और वो तो दोनों मिला हुआ रहता है, खाली जगह रहते वायु नहीं रहता है तो वो क्या है, वो उसको करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, वायु को खाली करना पड़ेगा, तो वो उस स्थिति में है। तो ये दोनों जैसा साथ साथ में रहने पर दोनों में कोई मुश्किल कुछ होता है, झगड़ा कुछ होता है, कुछ नहीं होता, सब कुछ परिचिन्न हो जाए, दो व्यापक होता है, परिचिन्न नहीं होता है, परिचिन्नता के लिए इसलिए बोला ना, अब हम जिसको सोच रहे हैं व्यापक की दृष्टि से, हम परिचिन्न भाव से ही देख रहे हैं, परिचिन्नता के लिए क्या कारण है, वो देश काल वस्तु क्रिया कुछ ना कुछ सब बोलना पड़ेगा, यहाँ वस्तु के लक्षण मात्र ही है, बाकी देश काल और क्रिया यहाँ नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने स्वरूप के स्थिति में कोई क्रिया नहीं है, साम्यावस्था में पुरुष के कभी भी कोई क्रिया नहीं है, और दोनों में देश काल परिच्छेद नहीं है, तो देश काल परिच्छेद उत्पत्ति के बाद होता है, देश काल के परिच्छेद से आप उसको परिच्छेद मानना है तो देश कालों की उत्पत्ति अलग से माननी पड़ेगी, ये देश काल की उत्पत्ति अलग से वहां है ही नहीं, जब वहां माने सृष्टि नहीं हुई है उस स्थिति में देश काल के परिच्छेद नहीं रहता, इसलिए परिच्छेद को हम मन में रखकर के सोचते हैं तो दो वस्तु माननी पड़ेगी, यही तो आपत्ति देते हैं, इनके अनुसार दो मानने पर आपत्ति यही देते, केवल इनके लिए नहीं है, परमाणु के सिद्धांत में भी यही देते, एक परमाणु दूसरे से भिन्न कैसे हो, कैसे तुम मानोगे दो भिन्न है, तो लक्षण से भिन्न होते, इसलिए लक्षण का भेद वस्तु का भेद से अलग रखना, लक्षण का भेद मतलब एक चीज को ही हम दो लक्षण से दो मान सकते और दो मान करके व्यवहार करते, यहां दो मानने की नहीं है, दो लक्षण के दो वस्तुएं एक जैसे ही रहते, ऐसा इसलिए वायु आकाश का दृष्टांत दिया, अभी हम वायु आकाश को दिखाना है इस हवा इस हॉल के अंदर, वायु भी आकाश भी, कैसे दिखाएंगे, दो लक्षण देना पड़ेगा जिससे आपको हाथ चलाने से स्पर्श का अनुभव हो रहे वो वायु है और जो शब्द जहां से उत्पन्न हो रहा है आकाश है, ऐसा कहना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, इसलिए इस लक्षण के द्वारा हम करते हो, किंतु परिचय करने के लिए बाकी आप उपाधि देखेंगे, एक कार्यत्व उपाधि हम मिले, दोनों कार्य है इसलिए परिचय होना चाहिए, ऐसा कहेंगे आप, कोई वेदांत में करते हैं दोनों कार्य करने के, किंतु ये कार्य भी नहीं है, ये दोनों को कार्य नहीं माना है उन्होंने, तो कारण रूप में है तो कार्य नहीं माना गया, तो कार्य रूप परिच्छेद यहाँ नहीं आएगा, और जो दूसरा तत्व है जो चित है उसके पास तो कुछ भी नहीं, ना वो कारण बनता है ना वो कार्य बनता है, तो उधर परिच्छेद लगाने के लिए आप कुछ नहीं लगा सकते, इसीलिए यहाँ एक मानने में सुविधा होता है, सुविधा ये है कि आप जिसके अंदर कुछ नहीं मान रहे हैं उसका स्वरूप को ही दूसरे को भी मान, क्योंकि अभी अलग करने के लक्षण के द्वारा आपको अलग करना पड़ रहा है, ईशान के लक्षण के द्वारा अलग करके उसको रखा है, वेदांत में आगे बोला ये लक्षण के द्वारा अलग करने की क्या जरूरत है, एक ही मान लो इतना ही हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं, वहां भी वो अलग करके उसको अपरिचिन्न अपरिचिन्न बनाने की कोई व्यवस्था वहां नहीं, यहाँ क्या है ये पुरुष का स्वरूप में इनके सब कुछ स्थित है, कि पुरुष का स्वरूप के कारण पुरुष का स्वरूप ऐसा है कि वो सब में है और सबके साथ अलग भी है, ऐसा होने के कारण यह प्रकृति और पुरुष का दोनों का संयोग होता है, और ये दोनों आपको परिच्छेद करने की जानने की प्रक्रिया में ये दोनों कैसे आप जान रहे हैं, केवल आप सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जान रहे हैं, और कोई जानने की प्रक्रिया है नहीं है, मतलब बाहर आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, बाहर दिखा नहीं सकते, बाहर दिखाएंगे आप कार्य को, कारण को नहीं दिखा सकते, तो बुद्धि के द्वारा हम भेद का ज्ञान हो रहा है, तो बुद्धि के द्वारा कैसे हो रहा है, लक्षण के द्वारा हो रहा है, तो लक्षण मात्र भेद है, वस्तु भेद यहाँ नहीं, तो लक्षण भेद से उसी वस्तु को समझ रहे, इसके कारण उसको एक मानना एक मान करके काम किया, किंतु इनके प्रक्रिया के अनुसार वो संयोग हमेशा ही रहेगा, इसका मतलब संयोग रहने जैसा है, वो अत्यंत निकटता उसके साथ साथ रहना दोनों मिलकर के रहे, ऐसे स्थिति में मानना पड़ेगा, इसलिए जो वहां ऑब्जर्वर है जो साक्षी है और जो उसके साक्ष्य विषय है, प्रकृति है, वो दोनों अपने स्वरूप है। अब यहाँ वो साक्षी साक्ष्य दृष्टा दृश्य संबंध भी नहीं रहेगा। क्यों? दृष्टा दृश्य संबंध के लिए कार्य होना जरूरी है, वृत्ति होना जरूरी है, तभी दृष्टा दृश्य संबंध रहे। वृत्ति नहीं है तो दृष्टा दृश्य संबंध भी नहीं, ऐसा रहेगा। तो वो उसका स्वरूप रहेगा। इसी को ये सूत्र में तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, ये स्थिति में गुण वैतृष्ण्य होता है, गुणों से भी उनके अलग स्वरूप में होता है। इसी को स्थित शक्ति का स्वरूप स्थिति और प्राप्ति ये सब बोला जाता है। अब यहां तक प्रक्रिया समाप्त होगी। समाप्त होने के बाद अब पुरुष के स्थिति में जो अभी जिस पुरुष को ज्ञान हो गया ना जीवात्मा, वो अभी तो है, जिसको अभी ज्ञान हुआ है, जीवात्मा को ज्ञान हुआ, वो अब कैसा रहता हो, उसका कामकाज चलना चाहिए ना। अब वो प्रश्न आता है, ज्ञान तो हो गया, पुरुष और प्रकृति को उन्होंने अलग जान लिया, लक्षण जान लिया, ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, किंतु कैसे रहेगा। अब ये तो सबके लिए समस्या है, किंतु इनके लिए कोई समस्या नहीं। इनके लिए बहुत सरल बात है, वो तो अपने चलते जाता है, ज्ञान होने के बाद भी वो शरीर अपने ढंग से चलता रहेगा, उसके द्वारा ये हो गया, जो हो गया उसके द्वारा हो गया, इसलिए इनके बारे में प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ क्या है, अविद्या यानी अज्ञान दोनों का संयोग मानने के लिए कारण है, दोनों का संयोग मानने के लिए कारण है, उससे सारे उत्पत्ति होगी ऐसा हम नहीं करते। जिस वेदांत की प्रक्रिया में यह अविद्या को माया के अंतर्गत, माया को अविद्या के ये सब मिला करके मानकर के उत्पत्ति बताते हैं, वो ये समस्या का समाधान कभी नहीं कर पाते। उनको वहां सब कुछ बोलना पड़ता है, अविद्यालय ये वो सब बोलना पड़ता है, ये जो जटिल प्रक्रिया को पीछे जाना पड़ेगा, किंतु वो उतने जटिल प्रक्रिया के द्वारा बताने लायक स्थिति है नहीं। वो सबसे सरल स्थिति है, सबसे आनंद की स्थिति है, वहां क्या फिर जटिल प्रक्रिया बताओगे। जब आपको अज्ञान है, मूर्खता है, कुछ नहीं जानता है, उसको सिखाने में सारे जटिल प्रक्रिया चाहिए, जहां सब कुछ सीधा हो गया, सरल हो गया, सब जान लिया, उसके बाद भी आप जटिल प्रक्रिया वहां चलाएंगे तो क्या होगा। इसलिए अज्ञान लेश आदि मानना बिल्कुल गलत है। अज्ञान लेश करके कोई चीज बनेगी नहीं, क्योंकि अज्ञान को जिस स्वरूप में मानते हैं उसका टुकड़ा करना, बेस करना, पूर्व करना, उत्तर करना कुछ नहीं बने, तो सारे कार्य की दृष्टि से बनेगा। तो अज्ञान लेश की प्रक्रिया वेदांत में भाष्यकार की दृष्टि से, वो भारतीकार की दृष्टि से नहीं हो सकता है, और कॉमन सेंस में भी नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञान को टुकड़ा मान लिया तो ज्ञान को भी टुकड़ा मानना पड़ेगा। तो वो वहां से जाकर के एक टुकड़ा निकल गया, दूसरा टुकड़ा, अभी दूसरा टुकड़ा निकलेगा करके क्या कह रही थी, इस ज्ञान से पूरा टुकड़ा नहीं निकला तो बाद में फिर ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या है, उनको ये समझना मुश्किल हो गया, क्योंकि इन्होंने वहां गलत समझा। ये इसके सांगे की इस प्रक्रिया के यहां तक का आधार यदि स्पष्ट रूप से लेता होता तो वो समस्या नहीं आती। और भाष्यकारों में, हमारे मूल उपनिषदों में, मूल सूत्रों में जितने भी व्याख्या आप देखिए उनके अनुसार, उधर कहीं भी ये विषय नहीं है। भाष्यकार तो एक कहते स्पष्ट रूप से, जिस ज्ञान से स्वरूप का ज्ञान होता है उसी को ही हम साक्षात ज्ञान करें, बाकी कोई ज्ञान हमारे लिए नहीं, वो सब अपर विद्या में ज्ञान होता है, अभ्यास होता है, ये सब करते हैं। इसीलिए भाष्यकार तो वहां तक माना है, अभ्यास उसके लिए है, ज्ञान के अभ्यास, विचार के अभ्यास आप करते हैं, वो आवृत्ति रसकृत उपदेश, ऐसा सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, तो वो आवृत्ति रसकृत उपदेश होता है, बार बार उपदेश होता है उस अधिकारी के लिए, ऐसे अधिकारी मध्यम अधिकारी है उनको बार बार उसका मनन करना। और सांख्य सूत्र में भी ऐसे ही एक सूत्र है, आवृत्ति रसकृत उपदेश, ऐसा ही सूत्र कबल के सांख्य सूत्र में भी है, वो भी वही कहता है कि जब तक आपको नहीं होता है उसके अभ्यास आपको करना पड़ेगा अधिकारी को लेकर, किंतु जब ज्ञान होगा वहां कुछ भी बचा करके नहीं होगा, क्योंकि जब रज्जु का ज्ञान आपको हो गया उसमें सर्प का एक टुकड़ा भी वहां बचा हुआ नहीं रहता। ऐसा नहीं रज्जु का ज्ञान हो गया उसका सिर, सर्प का सिर रह गया, फिर पूंछ चला गया, फिर पूंछ रह गया, फिर ये ऐसा बड़ा होता है, वो तो ज्ञान है ही नहीं। आप किसी भी प्रकार का ज्ञान ले, यदि उसका ज्ञान हो गया तो वो पूरा ही होता है, यदि नहीं है तो नहीं होता। अभी जैसा आप इधर से आप ज्ञान कर रहे, एक तरफ का ज्ञान हो रहा है, इस तरफ का ज्ञान नहीं हो रहा, तो इसलिए आप इस तरफ का ज्ञान विषय के संबंध में कर सकते, जिसमें अवयव होता है, वो अवयवों का ज्ञान एक एक अवयव से होता है, पूरा अवयव का साथ में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आपके जो दृष्टि संयोग का संबंध जहां होता है वहां उतने ज्ञान होगा, इधर का ज्ञान होगा, जब इधर का होगा तो इधर का नहीं होगा, ऐसा होता है। ये अवयव वस्तु में ऐसा होता है, निरवयव वस्तु में कभी भी ऐसा ज्ञान को पार्श नहीं मान सकते। इसीलिए वो प्रक्रिया जटिल इसलिए बना, इसलिए बन पड़ा कि ये स्थिति को बताने के लिए। किंतु अभी इनके यहाँ तो सारा है सम्यक ज्ञान हो गया, वो अपने स्थिति में रहता है और प्रारब्ध कर्म सा शेष रहता है, इसके कारण इनका चक्र चलता है। और इनके प्रक्रिया के अनुसार एक बड़ा बढ़िया ढंग से एक उत्तर ये देते हैं। ये क्या बोलते हैं, देखो हमारी सृष्टि प्रक्रिया में देखो कैसा होता है शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण पंचभूतों से होता है, पंचभूत जो है अहंकार से बना है। पंचभूत अहंकार से कौन से तत्वों से बना, अहंकार का तीन विभाग किया था। हाँ, उसमें जो भूदादि अहंकार है तामस वृत्ति वाले भूदादि अहंकार है, उस अहंकार से ये बना है। तो भूदादि अहंकार तामस वृत्ति, समझ रहे ना, ये ध्यान से समझ रहे हैं ये क्या प्रक्रिया बोलते हैं कि वहां बढ़िया है। तो तामस प्रक्रिया है, तामस के द्वारा हुआ है और वो उत्कट तामस है। उत्कट तामस का मतलब वो शरीर जो बन गया अत्यंत स्थूल बन गया, तो स्थूल में तमस का भारीपन स्थिरता वो ये जो सब आ जाता है, आवरण सब आ जाता है। अब ये जो ज्ञान बना है ये अत्यंत सात्विक बुद्धि में बना है, शुद्ध सात्विक में। सत्व के यदि कोई परम काष्ठ अवस्था उसमें बना है, इसके विषय में भाष्यकार का वाक्य है, हम उसको सुनाएंगे तो उसका जो इसके संबंध में जो कहा बिल्कुल इसी को भाष्यकार ने गीता भाष्य में कहा। तो अत्यंत शुद्ध स्थिति में सात्विक स्थिति में बना है और ये शरीर क्या है, स्थूल में है और तामस वृत्ति है और वो है अत्यंत सात्विक वृत्ति जो समाधि अवस्था में प्राप्त होती है। ये दो एंड है, बीच में क्या चाहिए था, रज चाहिए था, रजोगुण, रजोगुण की सहायता चाहिए, रजोगुण तो रहता ही है किंतु यहां अभी क्या हुआ, रजोगुण भी बहुत कम से कम स्थिति में आ गए क्योंकि उन्होंने क्रियाओं को छोड़ दिया धीरे धीरे, वैराग्य के कारण क्रियाओं को समाप्त कर लिया था और क्रियाओं का संस्कार जैसे जैसे समाप्त होते हैं रज के कार्य ऐसे वैसे समाप्त होते और शरीर रह रहा है सप्त तमोगुण के दो संबंध से, एक तो प्राण भी तमोगुण का है और उसका वो पंचभूत कार्य भी तमोगुण का है, उसका स्थूल रूप पहले से बना हुआ है और अभी वो किस स्थिति में पहुंच गया, मन बिल्कुल शुद्ध स्थिति में पहुंच गया। तो क्या है सच्चाई, यह है ये शुद्ध सात्विक स्थिति में पहुंचा हुआ जो मन है या कोई विचार कुछ भी आप कहो बुद्धि है जो तत्व है, उसको ऐसे शक्ति नहीं है, ऐसे ताकत नहीं है जो अत्यंत घनिष्ठ तमोगुण है उसको नष्ट करे, समझ में आया, क्योंकि वो बड़ा हुआ घनिष्ठ है ये सत्वगुण में ऐसे ताकत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सत्वगुण का सारे लक्षण आप देखिए, जब अत्यंत निर्मल सत्व में पहुंचेगा वो क्रिया को बल नहीं मिलेगा उसको। ऐसे हमने कहा था शरीर में उनका कमजोरी रहता है, ये मतलब सभी उसका इस प्रकार से हो जाता है, ऐसे ही सत्व गुण का सारा लक्षण हमारे आयुर्वेद शास्त्र में सब जगह कहा है और वैसे सत्व के सूक्ष्म स्थिति में है। अब वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, इसको विनाश करना चाहे तो नहीं हो सकता, समझ रहे ना, एक मिट्टी का ढेला है बहुत स्ट्रांग है और कोई बच्चे का हाथ से बोले हाथ से उसको तोड़ने के लिए बोले, हो सकता है, बच्चे का हाथ इतना सॉफ्ट है इतना वो मुलायम है उसमें वो ताकत नहीं रहती है, मिट्टी के ढेले को भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप अपने बल पर तोड़ सकते क्योंकि इसके बीच में इसमें कोई भी परिणाम लाना है, डिस्ट्रॉइंग है या क्रिएशन है कुछ भी लाना है, इसमें मजबूत मतलब बहुत घने बल के कारण राजसिक वृत्ति चाहिए और राजसिक वृत्ति को उन्होंने पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा कम कर दिया और वो कम नहीं होगा, नहीं होने की स्थिति में कभी ये शुद्ध साधु की स्थिति में समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें ये संबंध के प्रक्रिया के संबंध में लेने से ये कि मन में हो रहा है, जो मन तामसिक वृत्ति के द्वारा शरीर को धारण कर रहा है, प्राण को धारण कर रहा है, वही मन के शुद्ध साधु की स्थिति में ये हो रहा है क्योंकि ये तीनों गुण साथ में रहते हैं, अलग अलग तो है नहीं किंतु वो वृत्ति में ये बल नहीं है इसको नष्ट करने के, अलग होने पर भी वो क्रियात्मक रूप से नष्ट नहीं कर सकते। तो क्या होगा फिर, उसका सोचा जैसा परिणाम होगा ना, जिस पत्थर को आप तोड़ नहीं सकते हैं, जिस पेड़ को आप काट नहीं सकते हैं और इतना बड़ा जो है उसमें बल प्रयोग करना पड़ता है, जिस पहाड़ को आप उठा नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकता है, ऐसे को क्या करना पड़ता है, वो छोड़ देना पड़ता है, अपने आप उसका परिणाम आकर के वो परिणाम आने पर नहीं पड़ता, लेकिन अब उसको तोड़ने का ही नहीं होगा। ये पहाड़ आदि जो दिखाई दे रहे तब अपने परिणाम के द्वारा परिणत होगा, बलपूर्वक उसको बदलेगा। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे जो गंगोत्री आदि में बर्फ में जो लोग रहते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है कि बर्फ जब ठंडी का समय रहता है बर्फ जो गिरता है वो इतना मजबूत होता है कि आप उससे किसी को उठा करके वो पीस उठा करके मार दिया ना किसी को, वो उसका पूरा शरीर कट जाएगा, आदमी मर जाएगा। चाकू से भी तेज रहता है और क्या बोलते हैं पत्थर से उसको तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, उसके विशेष ढंग से तोड़ना पड़ता है। ठंडी तेज है, ठंडी जैसे जैसे कम होती जाएगी आप देखना कोई बर्फ कुछ नहीं उसका, वो ऐसा खाने बन जाता है, वो ऐसे ही चूर हो जाता है। तो वो घनिष्ठ होकर के ग्लास बन जाता है, ग्लास बनने के बाद वो पीसेस आपको काट के निकालना पड़ेगा और वो पीसेस को जैसा जहां रखेंगे वही वो बल प्राप्त करेगा और जिसको जो पकड़ेगा उसको भी खत्म करेगा और जो उसमें लगेगा उसको भी खत्म करेगा, सब कुछ करता है, सारे शक्ति है। किंतु तब तक ही है जब तक वो गर्मी नहीं आता, गर्मी आने पर सौदा पैदा होकर के वो पिघल करके उसका कुछ नाम निशाना है। अब देखो कैसा हो, तो वो स्थिति की बात है, वो स्थिति विशेष में अब तम का बल के कारण ये सब बना हुआ है और ये सत्व गुण में आपने वहां जाके सब कुछ किया। अब उस सत्व के पास ये बल अभी नहीं है, सच्चाई है कि वो शरीर को नष्ट करे। अब वो शरीर अपने प्रारंभ जो जो उनका पहले प्रोग्राम हुआ उसके द्वारा वो नष्ट होता ही रहता है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। ऐसे इनके पास सही व्याख्या जैसा है कि बिल्कुल ठीक बैठता है, इसीलिए वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। वहां कोई संयोग चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए कुछ नहीं है, वो जो भी खाना खाने की इच्छा होती है वो मन में होता है, वो इसके कारण हो रहा है शरीर के साथ संबंध करके पहले बताया ना, शरीर के साथ मन के साथ ये संबंध होने से वो खाना भी खाएगा सब कुछ करेगा, वो क्योंकि उससे गुणान एरान अदित्य त्रिन देही देह समुद्भव, तीन गुण है उनका अपना कार्य कर रहा है करके वो अपने उससे अलग होता है, इतना ही हुआ होगा। इसी को चक्री का दृष्टांत ध्यान देंगे, अच्छा इसको सायंकाल देखिए। शांति शांति शांति।